ओम जय वीणे वाली मैया, जय वीणे वाली रिद्धि सिद्धि की रहती, रिद्धि सिद्धि की रहती हाथ तेरे तारी। ओम जय वीणे वाली, ओम जय वीणे वाली मैया, जय वीणे वाली रिद्धि सिद्धि की रहती, रिद्धि सिद्धि की मुनियों की बुद्धि को शुद्ध तू ही करती, मैया शुद्ध तू ही करती स्वर्ण की भांति शुद्ध, स्वर्ण की भांति शुद्ध माँ तू ही करती। ओम जय वीणे वाली, पिता को देती गगन शब्द से तू, मैया गगन शब्द से तू विश्व को उत्पन्न करती, विश्व को उत्पन्न करती आदि शक्ति से तू। ओम जय वीणे वाली, वाहिनी दीजे भिक्षा दर्शन की, मैया भिक्षा दर्शन की मेरे मन में केवल, मेरे मन में केवल इच्छा दर्शन की। ओम जय वीणे वाली, जगा कर नित्य यह आरती जो गावे, यह आरती जो गावे भवसागर के दुख में, भवसागर के दुख में गोताना कभी खावे। ओम जय वीणे वाली, ओम जय वीणे वाली मैया, जय वीणे वाली रिद्धि सिद्धि की रहती, रिद्धि सिद्धि की रहती हाथ तेरे ताली। ओम जय वीणे वाली।